Kontestacja. Witam, mówi Kamil Cebulski. Mamy środę, 21.01, 9 marzec 2011, a my rozpoczynamy audycję ze mną i z Jankiem Fiorem, który jest w Warszawie. W stolicy, tak. Już. W stolicy Polski, bo niedawno byliśmy w innych stolicach, prawda? Ale to zaraz o tym porozmawiamy. Natomiast chciałem się tak tylko, no chociaż prowizorycznie zapytać, albo kurtuazyjnie, czy zauważyliście, że nas nie było już prawie miesiąc? I jeżeli ktoś zauważył, no to może by zadzwonił i powiedział, że czy zauważył. Było wam smutno z tego powodu, czy może wolicie, żebyśmy wyjeżdżali do Afryki albo gdzieś do innych krajów, to wtedy my wyjedziemy oczywiście. Nam zdrowie pozwoli, bo to jednak jest dość męczące. Doszedłeś już do siebie, Kamilu? No już trochę tak, trochę kawy dzisiaj wypiłem i żyję. No, a ja nie wypiłem i też muszę żyć, ale co to za życie. No w każdym razie jest, wiesz, no jest ten szok, może nie, nawet i kulturowy, bo tutaj u nas są dużo takie dziksze zwyczaje międzyludzkie niż w Afryce. No i gdzieś, wiesz, wyjdziesz do sklepu, czy gdzieś na ulicy coś załatwiasz, to od razu dostajesz w łeb, wydaje ci się, że tu jest Afryka. A nie tam. No, ale to już każdy z nas wie dobrze. Właśnie dzisiaj też słuchałem kilku dyskusji na temat tego napadu na pieniądze emerytów polskich. No i okazuje się, że... No? Każdy to wie, że zrobiono nam przysługę. O. Zrobił nam przysługę. No, pamiętasz tego Hindusa, misjonarza, jak to się nazywa? Tonota się nazywała ta miejscowość, ten, który budował szkoły. Tak jest. W Botswanie. Tomas, tak. I on zrobił taki numer, znaczy podobny, tylko że no porównajcie sobie sami. Mianowicie poszedł do biskupa miejscowego i powiedział tak, że nie opłaca się trzymać pieniądze w banku, bo raz, że procent jest niski, inflacja, a poza tym banki nie są do końca wiarygodne i w związku z tym pożyczył od biskupa te pieniądze i wybudował za to kilka szkół. A biskup nie ma teraz pieniędzy, no ale przynajmniej szkoły powstały. A tu u nas mówi nam się, że też te OFE się nie opłacały właściwie, wiesz? Okazało się, że to wszystko, że to się nie opłacało, że ta cała koncepcja lokowania pieniędzy, nie wiem, podatnika czy przyszłego emeryta, którego zmusza się do tego, żeby lokował pieniądze na swoją przyszłość, że sposób, do jakiego się go zmusza, jest dla niego niekorzystny i oni teraz zrobią korzystniejszy, zabiorą te pieniądze. No to ja już bym wolał, żeby tak biskupów, wiesz, biskupom perswadowali, a nie nam. No ale to tylko tak na marginesie. To co, od czego zaczniemy? Nie wiem. Od czego możemy by zacząć? Może od tego, że się bardzo zawiedliśmy tą Afryką. Zawiedliśmy się, tak? No, ty się nie zawiodłeś? Ja się zawiodłem. Znaczy, ja już tak się bardzo nie zawiodłem, ale chociaż muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście spotkało nas kilka poważnych zawodów. Po pierwsze, że wcale nie było tak znowu strasznie gorąco, prawda? Za wyjątkiem... Tak. I nawet często padało. Nawet... A pora deszczowa i nie padało. Ile padało? Raz padało w nocy, a to pora deszczowa. Wszyscy nam odradzali, żeby nie jechać w porze deszczowej, ale jak przyjechaliśmy, to właśnie połowa trasy, to... A przejechaliśmy ile? 4200 kilometrów, tak? Tak, no około. Około. No to jest kawałek. 4200 to jest tak Zakopane Gdańsk 5 razy. No. Ale tu byś się zanudził, jakbyś tak jechał tam z powrotem. Poza tym drogi gorsze u nas, nie, niż tam. O, znacznie gorsze. To pierwszy zawód. Jeśli chodzi o główne drogi, są tam lepsze niż u nas. No Botswana, Pomimo, super, że takie jak w Zimbabwe te drogi mają po 30 lat. 20 no, lat. Więcej, bo to pamiętają jeszcze, że jest ile rod za niektóre, prawda? Nasze, u nas takich starych dróg nie ma, ale wyglądają staro. za to, prawda? Jako renowacja zabytków, tak? A wiesz, dlaczego w Polsce są z tymi drogami jest taki problem? No dlaczego? On tkwi w samej nazwie, wiesz? Droga. Że każdemu się kojarzy, że jest jednak bardzo droga i w związku z tym ludzie nie lubią takich drogich rzeczy. Stąd zwłaszcza politycy i tych dróg nie budują. Ja nawet proponowałem kiedyś, żeby zmienić nazwę z droga na tania. No ale jakoś się nie przyjęło. No, w każdym razie to był nasz zawód, tak, to był pierwszy nasz zawód, żeśmy jechali elegancką drogą. No trochę tam jest oczywiście z tymi bocznymi drogami jest problem. I z ulicami w miastach, też z bocznymi ulicami w miastach, nawet taki Lusace, która ma ile? 2 miliony ludności. Tak jak żeśmy jeździliśmy tam do naszej siedziby, tam gdzieśmy się zatrzymywali, to trzeba było jeździć terenowym samochodem. Na cztery koła, bo na dwa koła to już by się nie dojechało. Boczna bita droga, tylko jeszcze troszkę porozmywana błotem, ale jakoś się dojeżdżało. Co, jaki drugi zawód był? Że dzieci są nieosmarkane. Właśnie, i muchy nie, po nim nie chodzą. Tak pokazują na filmach, prawda? Że jak pokazują Afrykę, to zawsze jest ten symbol, z wielkim brzuchem, nie? Dziecko, tak. Chociaż ja ci powiem, ja takie dzieci widziałem w Kongo. Ja myślę, że tam, gdzie myśmy byli, Zambia, Botswana i Zimbabwe, czyli dawna Rodezja, no to jednak to, wiesz, no Botswana jest na poziomie niezłym europejskim, znaczy może nie na jakimś takim bardzo wykwintnym, ale to jest taka prowincjonalna Austria, bogata część Polski. Taki mniej więcej poziom kraju, który gdzieś jest w jakiejś czarnej Afryce, większej chyba 2,5 razy od Polski, a ludności ma 1,7 miliona ludzi, z czego połowa chora na AIDS. To straszne. To mnie, wiesz, najbardziej wstrząsnęło. Nie przypuszczałem, że jest aż tak źle z tym HIV-em i z tą epidemią i w ogóle z podejściem do chorób. Ale Botswana, to jest rzeczywiście niespodzianka, bo to jest w zasadzie jeden z dwóch, może trzech krajów w Afryce, który jest jako tako cywilizowany, znaczy nie jako tako, ale jest cywilizowany, jest porządek. Wyobraź sobie, że kartka, którą wysłałem, jak pamiętasz, wysłałem tak, wnuczki kartki z każdego kraju, no to tylko doszła z Botswany po 4 dniach. Już była w Ameryce. Tak, po 4 dniach była w Stanach. Natomiast z Lusaki wysłałem chyba 4 dni wcześniej, do tej pory nie doszła, no to to już jest 17, to już jest ponad 3 tygodnie, nie doszła, no a z Zimbabwe, no to tak jak mówił ten właściciel galerii, albo dojdzie, albo nie dojdzie. 8 miesięcy pan poczeka. Ja poczekam. Cierpliwy człowiek jest. No właśnie. Poczta jest słaba, ale wcale nie gorsza niż nasza. Bo ja wysyłam nieraz książki do Chile. Mam kilku odbiorców. Chile, w Argentynie, w Meksyku, Australii. No to tak idzie 4 miesiące, czasem 6. Czasem nie dochodzi. Ja wysyłałem książki do Peru, do Hernando de Soto, bo zawsze po wydaniu trzeba wysłać te 6 nowych egzemplarzy. No to nieraz 8-10 miesięcy szły, a czasem w ogóle nie dochodziły. Także tutaj nie jesteśmy w niczym lepsi. Co w Botswanie? No w Botswanie bezpłatna służba zdrowia, czy się w cudzysłowie bezpłatna, ale tam jest dosłownie bezpłatna, bo podatki są minimalne. Pamiętasz, ile tam 10% chyba był podatek, ten CIT? Dochodowy, coś koło tego. A VAT. Takiego VAT bardzo wysoki, bo 13%. VAT był bardzo wysoki, tak, 13%. Najwyższy zresztą jest, był w Zambii, to 16%. Tak, i to już dusiło gospodarkę. Może tam mniej zarabiają, ale słuchaj, w Botswanie zarabiają ludzie około $1000 miesięcznie, średnio. Więcej jak w Polsce. No, nauczycielka szkoły średniej $900, z którą rozmawialiśmy. Czy tam... No to u nas nauczycielka szkoły średniej pewnie też gdzieś tak koło tego zarabia, ale my mówimy o kraju, który na rękę? Jest... No, na rękę, no nie wiem, no może na rękę, są, nie wiem. Można słuchają jakieś nauczycielki w szkołach średnich, niech powiedzą, ile zarabiają na rękę. Ale my, słuchaj, my możemy na antenę wpuszczać tylko nauczycielki, które nie są członkami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bo w przeciwnym razie, no to byśmy mogli zostać posądzeni o terroryzm, bo to jest terrorystyczna organizacja. Także... Trzeba takie zastrzeżenie od razu złożyć. No w każdym razie Botswana to jest miłe zaskoczenie. Dobre restauracje, hoteliki, pensjonaty, czyste drogi, czyste ulice, biurowce, no nowocześnie. I z takich ciekawostek nie trzeba robić przeglądu samochodu. W ogóle nie ma tam czegoś takiego jak dopuszczenie pojazdu do ruchu. Po prostu masz samochód, jedziesz. To jest chyba niemiecki, wiesz, to jeszcze chyba Hitler wymyślił. Niemcy to podtrzymują, i albo może Bismarck jakiś inny. Oni mają pełno takich dyktatorów, którzy tam wprowadzali różne pomysły. Ale w Zambii już jest. W Zambii trzeba przegląd co 5000 kilometrów robić. Który kosztuje miesięczną pensję. A skąd ty wiesz, że co 5000? No Jacek mówił, co 5000 kilometrów przegląd samochodu, który kosztuje $100. Aha. No to u nas kosztuje co 5 tysięcy, a u nas co rok trzeba robić. Więc nieraz nie przyjedziesz 5 tysięcy, to też trzeba robić przegląd, nie wiem po co. Bo to właściwie to jest napędzanie grupce kolesiów kasy. Bo to wiesz, gdyby taki przegląd mógł zrobić każdy warsztat, no to jeszcze mogę tam zrozumieć. Albo gdyby była jakaś konkurencja, a to jest po prostu wytypowanie. Kilkudziesięciu tam, w każdym mieście kilku, w zależności od wielkości miasta, kilku ludzi, którym się kasę nabija, bo każdy obowiązkowo musi taki przegląd zrobić. W Ameryce też kiedyś tak było. Jak ja przyjechałem do Ameryki w 1985 roku, to chyba rok wcześniej, czy pół roku wcześniej właśnie znieśli te przeglądy. Dlaczego? Dlatego, że to było tylko okazja do korupcji, bo każdy przyjeżdża. A nie, przepraszam, ja jeszcze był przegląd, bo ja pojechałem i powiedzieli mi tak: ja miałem takiego strasznie stary samochód, który robił cztery ślady. Był czterośladowy. Bo walnięty był tak mniej więcej w połowę, się przesunął, ten tył się przesunął, znaczy czterośladowy. I byłem, wiedziałem, że oczywiście ten samochód nie przejdzie przeglądu, ale kolega mi powiedział: słuchaj, $20 tu kładziesz na tym, on wsiądzie, zrobi przegląd, będziesz miał zarejestrowane. No i tak się stało, no, zarejestrowali. Jakbyście widzieli, jakie samochody wtedy jeździły po ulicach, i wszystkie były po przeglądach, znaczy przynajmniej teoretycznie. No w każdym razie to zlikwidowano, bo to nie ma sensu, przecież w końcu każdy człowiek sam najlepiej wie, co jego samochodowi potrzeba, co jemu potrzebne jest do bezpieczeństwa. Tak samo jak dzisiaj słuchałem w radio, że chcą wprowadzić przymusowe badania dla kobiet tam tej szyjki macicznej czy jakiejś tam innej przy zatrudnianiu, czy nie mają raka, tak? A jak się któraś nie zgłosi, no to kara śmierci, prawda? Nie, wiesz, no to jest po prostu chore, jeżeli kobieta sama nie widzi, przecież tu jest, toczy się gra w takim przypadku o życie człowieka, prawda? O życie tej kobiety, jeżeli dla niej to życie jest mniej warte, znaczy jest niewarte badania, to dlaczego ją zmuszać? No przepraszam bardzo, no to jak ktoś chce popełnić samobójstwo, to co, zastrzelić go za to? Chociaż może to byłoby najlepsze wyjście, bo wielu samobójców, tak powiem, partaczy te swoje samobójstwa i potem musimy płacić. Teraz, a tak, musimy płacić potem za leczenie, a tak to by się od razu zastrzeliło i byłby spokój. Oczywiście to sarkazm dla tych, którzy nie łapią żartów, tak? No taki głupi żart, no ale chodzi o to, że w ogóle żyjemy w głupich czasach, no to co zrobimy? To głupio żartujemy. To co, to znaczy nikt nie zadzwoni, znaczy, że w ogóle, wiesz, polali nas, słuchacze, a tam masz na liczniku, że ktoś słucha? No, mam, słuchają nas, tak? Zaraz zobaczę. No to zadzwońcie, słuchajcie, może was coś, może was naprowadzicie nas na coś, albo my was naprowadzimy. No więc tak, Jacek, którego imię padło, to jest misjonarz polski, który zasłynął tym, że napisał, między innymi tym, że napisał książkę, wydaliśmy tę książkę, o tym, te dwaj ludzie z Galicji, i to jest w ogóle pewien fenomen, o którym wam trochę później powiemy. Mianowicie w sercu Afryki, tej takiej czarnej, najczarniejszej Afryki, tworzy się ruch, no, będziecie się znowu naśmiewać, związany ze szkołą austriacką, ale to nie chodzi tylko o szkołę austriacką, chodzi o to, że to jest ruch liberalny, że to jest ruch, który ma zmienić mentalność tamtych ludzi i z tego, co nam zapowiadają, no Jacek jest tym jednym człowiekiem z Zambii, jeszcze poznaliśmy drugiego, poznaliśmy takiego pastora, którego nazwaliśmy zambijskim misesem. Mamy jakiś telefon, tak? Tak jest, dokładnie. To może odbierzemy naszych słuchaczy i za chwilę wrócimy do tematu. Halo słuchaczu, jesteś na antenie. No witam z waszej strony. Ja chciałem tylko sprostować odnośnie tego, że was nie słuchamy i olewamy. To budźcie prawdę, po prostu, że wam przerywać, bo zawsze nie napowiadać. No to, to znalazłeś, zrobiłeś nam przyjemność. Bardzo ci dziękujemy, bo byliśmy... No, to się takie smutno zrobić, przestaniecie audycję robić, co wtedy? Wtedy będę w środę wieczorem robił. Okej. Dobra, to będziemy, no to w takim razie już bierzemy się do roboty. Dobrze. Dziękujemy ci. Cześć. Cześć. No to... Wiesz, no to co, odbierzemy następny telefon może. A mamy następny, proszę. O, się rozdzwoniliśmy nagle. Halo Bogusławie, jesteś na antenie kontestacji. Dobry wieczór. My tutaj prowadzić rozmowę na czacie. Chcieliśmy wiedzieć, jak to wygląda z koleją. Jaką koleją? Właśnie. W Afryce? Tak. A w Afryce? Słuchajcie, wbrew pozorom też nieźle wygląda z koleją, to znaczy zależy gdzie. Bo na przykład w Rodezji, czyli w Zimbabwe, z kolejami jest linii kolejowej kilka. Gdziekolwiek żeśmy przejeżdżali, to były jakieś tory. Poczekaj, w Livingstonie to jest dawna stolica Rodezji Północnej, a dzisiaj się to nazywa Zambia. W Livingstonie jest kolej miejscowa, którą co prawda już teraz się nie jeździ jako środkiem transportu, tylko takim turystycznym, stała się turystyczną atrakcją. Raz widzieliśmy, taka wąskotorówka po prostu. Taka wąskotorówka. Ale w Botswanie, nie wiem, czy w Botswanie... Dwa pociągi kolejne widzieliśmy, o. Tak? No to są. Jeden był na granicy. Są pociągi i ludzie jeżdżą pociągami. Nawet wiem, że jest taka... Był taki projekt, co prawda nieukończony, gdzieś tam jest jakaś przerwa. Kapsztat chyba, albo Johannesburg, Kair, kolej, albo Kapsztat Kair, już nie pamiętam. W każdym razie można koleją, to znaczy w żadnym z przewodników specjalnie nie doradzano kolei jako skutecznego środka lokomocji, takiego wartego zachodu, bo mają problemy z rozkładem jazdy, ale to jest to samo co u nas. Więc pod tym względem kolejarstwo zimbabweńskie czy zambijskie nie ustępuje w niczym polskiemu kolejarstwu. Ja bym powiedział nawet, że... Tylko musisz wziąć pod uwagę, że w Zambii, jak to się naśmiewali, one railroad, one station, tak? Czyli w Zambii mają jedną stację. No, tak. Rzeczywiście, że mają jedną linię, jedną stację, ale czego tam wymagać? No, przecież my mówimy o świecie, który uchodzi za najbiedniejszy, za najbardziej zacofany, nawet na który już machnięto ręką, prawda? Więc pod względem infrastruktury nie wiem, czy no, jest problem na przykład, gdzie myśmy mieli taki problem? Aha, w Zimbabwe. Zimbabwe zostało zniszczone, zdegenerowane, bo to kiedyś była przecież fantastyczna gospodarka. To był jeden z najbogatszych, o ile nie najbogatszy kraj Afryki. Biali farmerzy, rolnictwo, a niewielki przemysł. Jeszcze 20 parę lat temu. No, uparł się ten przywódca obecny, taki Kaddafi tamtejszy, czyli Mugabe. I zniszczył, właśnie może nie tyle zniszczył, to jest też dobry przykład. Żeby zniszczyć kraj, trzeba zniszczyć pieniądz. Nie trzeba niszczyć budynku, bombardować, nie trzeba wysadzać w powietrze. Wystarczy zniszczyć pieniądz. On zniszczył pieniądz. Mamy. I jakie ty masz banknoty? Jakie przywiozłeś? Jakie nominały? Ja mam 50 miliardów dolarów. 50 miliardów? No słabo akurat. No ja mam 500 miliardów. Ale za to Janek, z którym byliśmy, przywiózł 50 tryliardów. Trylionów, tak. Trylionów. Tak, no to on rzeczywiście się tutaj obłowił. W każdym razie można kupić. Teraz dopiero oni mają pożytek z tych pieniędzy. I autentycznie mamy pieniądze, które były legalnym środkiem płatniczym. Ja tutaj nie mam przy sobie, szkoda, że tam 500 milionów dolarów, bo to były też dolary tylko rodezyjskie. Więc 500 milionów dolarów, jeszcze jakieś tam po 50 milionów, to w ogóle nawet te pieniądze używam jako napiwki. W każdym razie zniszczono, no i wszystko się zadziało, no widać. Przyjeżdżamy na stację benzynową, stacja Shella, miasteczko Victoria Falls, czyli niegdyś bardzo reprezentacyjne nad wodospadami Victoria, które odwiedza kilka milionów, około 2-3 milionów turystów rocznie. I takie centrum, no, troszkę też i rozrywki, no, bardzo eleganckie miasto, niegdyś, a dzisiaj na stacji Shella, wybite okna, co drugi dystrybutor rozbity. No to wszystko, ta deterioracja nastąpiła wskutek kryzysu wywołanego, no, brakiem pieniądza, to znaczy zniszczeniem pieniądza. Teraz się to jakoś odbudowuje. Niestety, wiesz, żałuję, żeśmy się nie przyjrzeli. Może gdzieś na ten temat poczytamy, może ktoś czytał, jakbyście czytali, to nam dajcie znać, jak się to stało, jaki był mechanizm wprowadzenia dolara. Bo w tej chwili walutą w Zimbabwe, walutą normalnie obiegową jest tylko dolar amerykański. I rand. No rand jako rand jako drobne. Służy do wydawania zamiast monet, zamiast drobnych, tam 25 cent, bo rand do dolara to jest 7,5 randa za dolara, no to tam powiedzmy jeden rand to jest tak mniej więcej 15 centów, więc oni tymi randami wydają, no jeszcze też można tam płacić pulą, pula to jest... Ale Janku, mówił Maciek bodajże, jak to wyglądało, że miał do zapłacenia 20 kwadrylionów dolarów w rachunku za internet, no i dzwonił do tej firmy internetowej i mówi, że ma Ameryce na koncie dolary, tylko idzie do bankomatu, chce je wypłacić, ale to w całym mieście nie ma tyle wydrukowanych papierów, żeby te 20 kwadrylionów uzbierać. No to mu kobieta powiedziała, a to przywieź pan 20 litrów benzyny, tak? I nagle się okazało, że benzyna była takim środkiem płatniczym, pieniądzem była, a konkretnie talony na benzynę. Były tam gdzieś rozdawali no dobrze, jakieś talony. Ale wiesz, ale samo pojawienie się dolara amerykańskiego. Jak to weszło? Wiesz, tam pytałem parę osób, ale nikt mi tego nie umiał wytłumaczyć. Może trzeba było się tym głębiej zainteresować, ale myśmy mieli oczywiście w głowie inne zajęcia, jak na przykład szukanie lwów, prawda? Czy skorpionów? Słoni. No skorpiony na szczęście, żeśmy nie znaleźli. Ale dwa, żeśmy znaleźli, to się możemy pochwalić. Okej, bo mamy jeszcze Bogusława na antenie. Okej, Bogusławie. Ja mam pytanie, jakie tam są nominały banknotów? Jeszcze raz, bo nie, trochę cicho mówisz. Jakie są nominały banknotów? No takie jak w Ameryce. 1, 2, 5, 10, 20 i 50 i 100. Oni mają normalnie w Zimbabwe w tej chwili jest tylko dolar amerykański walutą. I jak coś, ceny są w dolarach. Nie ma żadnej miejscowej waluty. Tylko można je, akceptują w terenach przygranicznych. Randy, pule też akceptują. Pule to są pieniądze botswańskie. Randy to są pieniądze z południowej Afryki. I dolary z Namibii jeszcze. Też akceptują. Też akceptują. Bo Namibia, jak się okazuje, myśmy od Namibii się tylko otarli, płynąc rzeką Czobę przez rezerw, piękny rezerwat taki zwierzęco-przyrodniczy, który się znajduje właśnie, rzeka Czobę płynie na granicy między Namibią a Zambią, a Botswaną. Nie, to była Zambia, czy to... Nie, to już było w Kas... To już było w Kasane, to już było w Botswanie. Ale między rzeka Botswaną, tamtędy płynie. Ona płynie, wypływa gdzieś tam z Zambii, ale już myśmy byli na tym odcinku między Botswaną a Namibią. No tak mi się wydaje. Nie jestem, nie dałbym sobie ręki uczuć, ale pamiętasz, że już byliśmy, przejechaliśmy już u Marka, żeśmy nocowali wtedy. Tak jest. Tam w tej miejscowości, w której jest rekordowy wskaźnik zachorowań na AIDS. Strasznie 58%. 58%. 80% matek rodzących dzieci jest chorych na AIDS. I był tam lekarz polski, który opracował metodę porodu poprzez cesarskie cięcie, tak żeby dziecko uchronić od zakażenia, bo to jest możliwe. Niestety umarł. I to się dało odczuć. Zapomniałem, jak się nazywał ten doktor. Mam to gdzieś zanotowane, ale w tej chwili nie będę szukał. Może kiedyś przy okazji. W każdym razie z Krakowa. To był lekarz z Krakowa. I nie mogę znaleźć. I zmarł i stał się problem, bo znowu teraz więcej zakażeń. Średnia wieku, wyobraźcie sobie w takiej Botswanie, 20 lat temu, 20 kilka lat temu była 61 lat, potem spadła, bo 10 lat później spadła do 40 kilku, w tej chwili jest 35, czy nawet mniej niż 35. Także dramatyczna sytuacja, to ten świat wymiera. Najgorsze jest to, że nie wolno o tym mówić. Nie wolno używać słowa AIDS. Nie ma czegoś takiego jak AIDS tam. Nikt nie umarł na AIDS. Nikt nie choruje na AIDS. Ludzie chorują na malarię, na grypę, na gruźlicę. Na AIDS nikt nie choruje. Nie wolno choremu na AIDS tłumaczyć. Nie wolno w gazecie napisać, że AIDS jest szkodliwy. No i siłą rzeczy... Jak to w bajce Andersena, król jest nagi, tylko nikt tego nie widzi. Trudna rzeczywiście. Nie wiem, jak to się zakończy. Dobrze, Janku. Bogusław, jeszcze jakieś pytanie? Nie. Komentarz? Okej, dziękujemy Ci serdecznie za kontakt i zapraszamy. Dzwońcie do nas, komentujcie, pytajcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com oczywiście. No, to co teraz... Co jeszcze, wiesz co mnie, co było dla mnie takim zawodem? No, że ludzie byli uśmiechnięci. Brak owoców. Brak owoców? Poza właściwie, no to co było? Były tylko banany. Pomidory i cebula. Pomidory, ale to już to nie owoce, chyba że w Unii Europejskiej. Chyba, że w Unii Europejskiej. No, w każdym razie były tylko banany, pomidory i cebula. To wszystko z tych zielonych z płodów owocowych. Ale pamiętasz, jak byliśmy ostatniego dnia na imprezie w parafii jakiejś tam było w ogrodzie wszystko. Ale to może wrócimy do tego za chwilę, bo mamy Krawca na antenie. Halo, Krawiec. Witaj. Cześć. Panowie, dzień dobry. Dobry wieczór. Cześć. Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem panowie doskonale się nadają na ofiary porwania dla okupu. Ja bym się skusił na miejscu tamtejszych murzynów, żeby właśnie porwać panów dla okupu. Nawet się zastanawiałem, czy się nie wysmarować jakąś paską do butów i nie pojechać, no ale może... Jest lepszy biznes, prawiec. Tam jest lepszy biznes. Prostytucja odwrócona. O, a co to płacisz, jest? Że cię ktoś nie zgwałci. Taka kobieta, ładna kobieta, ty jej musisz zapłacić, żeby cię nie zgwałciła na przykład, bo ma AIDS-a. To jest biznes. Aha, ten sposób. Ale dlaczego by nas mieli porwać? Dlaczego się nadajemy na... No bo jest pan osobą majętną, no to można, jest jakaś szansa na okup, prawda? Ale sobie, myśmy się ubrali w związku z tym, żeby, wiesz, nie kusić, to ubraliśmy się w takie zużyte t-shirty, poplamione spodnie, zostawiliśmy później. Skromne obuwie, także wszystkośmy potem to wyrzucali po drodze. No ale nie mieliśmy. Mieliśmy właściwie tylko jeden taki incydent, dwa dni przed wyjazdem, mianowicie zrobiliśmy pętlę, bo wyjechaliśmy z Lusaki przez Botswanę, całe Zimbabwe i wracamy do Lusaki i wyobraźcie sobie, że a dzień wcześniej poznaliśmy Polaków, którzy przyjechali właśnie do, bo to w Livingstonie się dzieje, przyjechali do Livingstonu zwiedzać wodospady, przyjechali z Lusaki, a my wracamy i oni mówią, że przejeżdżali przez taką miejscowość Mazabuka. Notabene, Kamilu, tu wiesz, że wczoraj oglądałem Al Jazeera i pokazywali zdjęcia z tej Mazabuki. No i że jechali i tam są rozruchy. Myśmy słyszeli o takim incydencie, mianowicie to było, już nie pamiętam, zeszły czwartek był mecz, zeszłą środę, był mecz między Arsenalem i Chelsea. Czy nie Manchesterem United i Chelsea i tam oni oczywiście z braku no tam mają piłkę nożną, ale jakoś chyba nie słabą albo nietransmitowaną. W związku z tym młodzież zbiera się w pubach i ogląda ligę angielską, niemiecką, włoską, tym żyje. Zresztą u nas też tak się już zaczyna dziać z braku polskiej ligi. No i mecz się zaczynał coś za 15:10 tamtejszego czasu. Długo trwał, więc zniecierpliwiony właściciel lokalu zadzwonił, apelował do ludzi, żeby opuścili lokal, bo chce już iść do domu, ale tam jakoś jego słowa nie zostały należycie zrozumiałe. W związku z tym zadzwonił na policję i policja wrzucili dwa granaty do tego pubu. No, łzawiące oczywiście. Tak, z gazem łzawiącym. I ludzie w popłochu uciekali, dwie osoby zostały zadeptane na miejscu, a dwie następne zmarły dzień później. No i rankiem po tej nocy ludność właśnie Mazabuki, to jest takie miasteczko gdzieś w granicach 100 tysięcy ludzi, jedno z większych w Zambii, zbuntowali się, postawili barykady i ruszyli na posterunek policji, domagając się ukarania tych policjantów. Coś tam im ten komendant nieprzyjemnie odpowiedział i zaczęło się rzucanie kamieniami, a strzelanina. Jeszcze potem zginęły 4 osoby w ciągu następnych dni. I jak myśmy i ci, którzy przyjechali do Lusaki, ci Polacy, mówią, że tam są rozruchy, żeby uważać, że oni musieli omijać miasta, jakieś tam wynajęli sobie miejscowych, żeby ich wyprowadzili, bo rzeczywiście jest problem, ponieważ jest właściwie tylko jedna główna droga i już innych nie ma. No, ja patrzyłem na mapę teraz, jak już wróciłem, no niestety zapomniałem mapę, zostawiłem mapę w Warszawie przed wyjazdem, no i patrzyłem tę mapę, to w zasadzie tam jest tylko jedna droga, którą można byłoby objechać, z tej głównej trasy do Lusaki, ale to gdzieś 50-70 kilometrów przed tą Mazabuką. No i dojeżdżamy do Mazabuki, ludzie, liczyliśmy na to, że to się już skończyło, że te rozruchy się już skończyły, policja tam uspokoiła sytuację. Tymczasem tam dopiero się zaczynała zadyma i ludzie nam machają rękami, żeby zawracać. No to zawracamy. No znaleźliśmy szczęśliwie tam w Mazabuka jest duża cukrownia, bo tam są plantacje trzciny cukrowej. No i dzięki tej cukrowni I jest droga boczna, co prawda, taka bita. Dojazd droga, do pól po prostu. Dojazd do pól i tam przez te pola żeśmy jakoś objechali. Ale powiem szczerze, że miałem cykora, ponieważ przeżyłem już takie wydarzenie dwa razy. Raz to się skończyło aresztowaniem i mnie i wyrokiem 10 lat więzienia. No może kiedyś do tego tematu wrócimy. Więc już mam trochę, drugi raz w Gwatemali, akurat mnie się udało, ale dwóm Japończykom się nie udało, obcięli im głowy maczetami. Więc to ja wiem, czym to pachnie. A wyście nie wiedzieli. Wyście tak sobie beztrosko, jeszcze jeden kolega zatrzymuje przechodnia i wypytuje się, co to się dzieje, prawda? Oburzony, prawda, też, że taka sytuacja. Przed nami jedzie policja, samochód policyjny z karabinem takim, nie wiem jak się nazywa, ale taki jak Schwarzenegger na filmach nosi. Taki ciężki. Bazuka taka. Jedzie 3 czy 4 policjantów. Też właściwie bezradny. Gdzieś też jeżdżą po tych polach, co my. Bo oni też się boją. Podobno ci protestujący mieli kałasznikowy i z kałasznikowy strzelali do policji. Więc myślę sobie, jeżeli jeszcze my jedziemy za policją, no to jak oni będą atakować policję, to my jesteśmy na linii strzału. No to jest Afryka, poza tym jeżeli my jesteśmy biali, no to jesteśmy jeszcze dodatkowo atrakcją. Atrakcyjnym celem. No ale dobrze się wszystko skończyło, objechaliśmy i wyjechaliśmy już poza miastem, już było spokojnie, dojechaliśmy do stolicy i w zasadzie nic takiego więcej się nie stało. Najwięcej, no to mieliśmy takie zagrożenie, natknęliśmy się zwiedzając ruiny, takie osady prehistorycznej, na kobrę plującą, a ta kobra plująca, no to może ona co prawda jak opluje, to nie zabije, chyba że bardzo blisko pluje. No ale ona, ile to było? Tak 2 metry żeśmy mieli do tej kobry, nie? Tak 1,5-2 metry? Coś po tego. No ale jakby nas opluła, no to byśmy na przykład mogli wzrok stracić. No, no ale jakoś nie opluła. No. Przestraszyliśmy ją, ten przewodnik gdzieś tam postukał ją patyczkiem i uciekła. No ale to są takie, albo ta mamba, którą żeśmy przejechali, no są takie miłe wrażenia, ale w sumie jak się dobrze skończyło, no to się miło wspomina. Okej, Janku, mamy Krawca jeszcze na antenie. Fajne, no to są właśnie przygody, no dla prawdziwych mężczyzn, a nie to, co u nas. Broń palna, broń biała, można strzelać do policjanta, mi się to podoba. No, nie, no, zależy, czy jesteś policjantem, czy tym, co strzela do niego, tak? Ale no, nawet jak jest policjantem, to też jest challenge, wiesz, no to tak samo jakby dwóch bokserów się spotyka, to jeden bije drugiego, prawda? No to policjant strzela i do policjanta też strzelają, no w końcu to trzeba, tak jak na Dzikim Zachodzie, nie było tak, że jeden był strzelcem, a drugi uciekał, prawda? Stawali naprzeciwko siebie i który tam szybciej wyciągnął ten rewolwer, no to wygrywał. Tak samo, jeżeli jest szybkim policjantem, to wygra z bandytą, a jak jest wolnym policjantem, to przegra. Dokładnie, a u nas no, ci policjanci to takie lamusy, wystrzelą jeden pocisk na rok, bo tyle im przysługuje i koniec. Ale wierz mi, że tamci policjanci więcej nie wystrzelali. Tak? To no, są po prostu chłopaki tak. Wzięte bez żadnego przeszkolenia, mają kałasznikowa w podartych, starych, wypranych mundurach, tylko sobie chodzą, no i tam im każą, jedźcie i uspokójcie tłum, no i bez żadnego przeszkolenia, bez niczego, no to jak ty byś uspokoił tłum? No to wrzucili te granaty. Słuchajcie, przecież wiadomo, że policja nie jest do tego, żeby prośba nowego kontaktu. No jest, dawaj Janku, dawaj, słychać cię. Że policja nie jest od tego, żeby chronić, tylko policja jest od, żeby chronić obywateli, tylko policja jest od tego, żeby chronić władzę. Więc ta policja, która ma chronić władzę, no to jest przeszkolona do ochrony władzy, prawda? Kaddafiego, czy Mubaraka, czy tego Mugabego. Natomiast reszta policji, no to oczywiście przypadkowi ludzie, ale jest ich bardzo niewielu, bo szkoda na to pieniędzy. Skoro mówisz o policji, to tutaj musimy powiedzieć, że w Botswanie nie widzieliśmy ani jednego policjanta, za to w Zimbabwe, co 50 kilometrów była suszarka, i suszyła, czy czasami nie przekraczamy prędkości. Jakie 150 km? 120 km. 120 km, dwa razy żeśmy zapłacili mandat. Mandaty są to bardzo... $20 najwyższe. Jeżeli bierzesz pokwitowanie. Bo jeżeli nie bierzesz pokwitowania, raz żeśmy nie wzięli, to $10. Także jest i wiadomo, że więcej nie wezmą. Bardzo są mili, uśmiechają się. Nie ma szans z nimi, żeby coś tam pretraktować. Poza tym, że jak się nie bierze kwitka, to jest taniej. Ale myśmy się szybko nauczyli, gdzie oni się czają, przy których drzewach. Cały problem polega na tym, że nie ma znaków drogowych. I oni mówią na przykład tak. Ja mówię, ale słuchaj, ale po czym ja mam poznać, że tu jest 80? A on mówi, aha, po czym masz poznać? Wiesz, to nie poznasz, ale my ci możemy powiedzieć, jak poznać, kiedy jest 60. No to ja mówię, to kiedy? Jak jest teren zabudowany? A ja po czym poznać, że jest teren zabudowany? A no to tego nie poznasz. Dlatego, że oczywiście tam, gdzie teren zabudowany jest, to jest normalne, ale jeszcze znak 5 kilometrów za terenem zabudowanym nadal jest teren też zabudowany. Też jest zabudowany. Nawet się zdarza tak, że jak drzewo rośnie, to oni to traktują też jako teren zabudowany. W każdym razie, ale są bardzo mili, tylko trzeba wiedzieć, że jak się jedzie przez miasto, to zaraz 5 kilometrów za miastem trzeba uważać, czy tam 7 kilometrów, bo przez te 7 kilometrów oni stoją na 100%. Ale wiecie co jest? Migają sobie kierowcy. Tak kiedyś w PRL-u było, że migaliśmy sobie, teraz już się nie miga, bo teraz na złość sobie robią ludzie. Też migają czasem. No, czasem migają. Teraz ale... już mamy CB radia w Polsce, więc dlatego nie migają. No ale coś też miałem już ostatnio z CB radia i mimo to cię złapali. No bo jak się nie słucha CB radia, no to tak się ma. No właśnie, bo to nie wiadomo, czy słuchać CB radio, czy kontestację. Wiesz, i jedzie ktoś, słucha kontestacji i mając CB radio zapłaci mandat. Ale nie ma takich opresyjnych mandatów. No, w Botswanie są mandaty. W Zimbabwe mają 4 radary na cały kraj i nigdy nie wiadomo, 2 są zepsute przeważnie. I żadnego tak, alkomatu. Alkomatów nie mają, tak, bo to drogie jest. A poza tym nie wiadomo, gdzie oni to mają. No i dlatego można po Zambii można jeździć bezpiecznie. Po Botswanie to w zasadzie specjalnych problemów nie ma, bo tam można jechać 120 km na godzinę. Nie ma zabudowań, tam jest jedno miasto od drugiego 500 km, 450 km. No tylko słonie na drodze. Tak, żeby to chodzi tylko o to, żeby stacji benzynowej nie minąć, bo następna będzie na 400 km już można nie dojechać. Mieliśmy taką sytuację, zdaje się raz, że nie, jakoś tam się nam udało, ale było parę razy tak, żeśmy po prostu musieli bardzo bacznie uważać, żeby nie ominąć jakiejś stacji, bo jak ominiemy, albo na przykład braliśmy na każdej stacji, do której żeśmy dojeżdżali, nawet jak tam 10 litrów, żeby tylko mieć pełny bak, no potem zbliżaliśmy się do takiego rejonu, gdzie mogło w ogóle nie być benzyny i stacje mogą być, ale czy benzyna na stacji, prawda? Właśnie. Dobra, benzyna była, ale diesla na niektórych nie było, a myśmy mieli dieslowatego. Dobra, krawca mamy. Janku, krawca mamy. Halo, krawiec. Jeszcze pytanie, komentarz. Czy mogę się jeszcze zapytać o jedną rzecz szybko? Jasne, może. Nie myśleliście panowie, żeby na przykład zainteresować się jakimś diamencikiem w kopalni diamentów? Janek się zainteresował. Dogadać z kimś? Nie myślę. No, aha, znaczy rozumiem. Było tak. Ja się interesowałem, kiedyś się interesowałem bardzo, bo mój dziadek tam lata temu był tam i opowiadał mi o tych Kimberlitach, o Kimberley, miasto Kimberley w Zimbabwe, gdzie to, jak to się wydobywało. Potem czytałem też książki na ten temat, produkcji diamentów, ale dzisiaj jakoś te diamenty, no to tak, po pierwsze, no co to za biznes? No, po pierwsze musisz się dobrze znać na tym. No, kupisz, mnie proponowali na przykład w Kolumbii kiedyś i szmaragdy. Nie wiem, czy to były prawdziwe szmaragdy, czy to były nieprawdziwe. Bałbym się kupić. Musiałbym mieć jakiś naprawdę albo ogromną wiedzę praktyczną, żeby stwierdzić, że to jest prawdziwy kamień. Poza tym przecież teraz te cyrkoniany nie do odróżnienia od brylantów, prawda? I kupię cyrkona, z którego mogę w Ameryce mogę kupić karat za 10 dolarów czy 20. Tu mnie pewnie policzą z 1000 albo więcej. No mi się okaże, że to cyrkonian. Więc to nie jest dobry, to nie jest dobry biznes. Jak się kogoś zna, ja w Birmie poznałem taką rodzinę hinduską, która tam mieszka już od kilku pokoleń i to są najwięksi marszandzi kamieni tam w Birmie, są rubiny i szafiry. Bardzo niewiele diamentów, ale głównie miałem najpiękniejsze rubiny na świecie. No więc tam mógłbym kupić, ale z kolei nie mam tyle, rzadko kiedy biorę ze sobą 50 tysięcy dolarów, prawda? Zimbabwiański. A w takich krajach, w których można kupić okazyjnie brylanty, czy diamenty, czy szmaragdy, no to przeważnie na kartę kredytową od złodzieja się nie kupi. Więc to był problem. Ja zresztą odradzam tego typu interesy. Pamiętam, byliśmy kiedyś, już nie pamiętam, gdzie to było. Chyba byliśmy w Brazylii. W Brazylii byliśmy i kolega poznał jakiegoś takiego handlarza, nakupił tych kamieni. Potem się okazało, że to szkiełka, jakieś akwamaryny bardzo marne. W Brazylii jest dużo kamieni szlachetnych takich, ale nie tej najwyższej półki. Nie ta czwórka, szafir, rubin, szmaragd, diament, a tylko troszkę niższe. Tam troszeczkę może szafirów, akwamaryny, opal, takie, topaz. I nakupował, potem się okazało, że jakby w Chicago czy w Nowym Jorku kupił, to by zapłacił połowę mniej i jeszcze by go nie oszukali. Prawda? Więc to są złudne rzeczy. Ja myślę, że tam, no co tam można, jeśli już tak ktoś by chciał komercyjnie potraktować te kraje. No tam jest, słuchajcie, tam jest parę rzeczy do zrobienia, czy nawet do zarobienia. Będziecie poznali takiego pana Kazimierza. To był murarz z Bieszczadów, którego siostra jest zakonnicą i prowadzi szkołę salezjańską w Lusace. I pan Kazimierz, i on jakiś, tam na tym obszarze, gdzie ta szkoła była, budowano kościół. I miejscowi budowali, spartaczyli ten kościół. Więc ona zapisała do swojego brata, żeby przyjechał i żeby coś poprawił, bo tam, że ściany są krzywe. On tam przyjechał już 7 lat temu i teraz mieszka. I tak się ostał. Tak, został tam w tej Zambii. I buduje. I buduje kościoły. Albo przerabia kościoły przerabia, czyli uzdatnia je po wybudowaniu przez miejscowych. I może za dwie, ja tak się nawet śmiałem, że za 200-300 lat będą uczniowie zambijscy będą się uczyć w książkach, tak my się uczymy o tych, których ściągnął, już nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywał ten architekt włoski, czy trzech architektów, którzy budowali w Warszawie łazienki, jakieś pałace, prawda, no to też ich ściągnął tutaj, taki to architekt wtedy był, to jak murarz, nie, jak majster budowlany i budowali łazienki, no dzisiaj to o tym się uczymy w podręcznikach szkolnych, więc pewnie o tym Kazimierzu Piejka się nazywa, pan Kazimierz Piejka i polski przedsiębiorca i ja mówię, a jest tam praca, on mówi, pełno pracy jest. Byliśmy bo teraz było kilka dni temu, było Kazimierza, akurat zostaliśmy zaproszeni na jego imieniny i tak sobie tam z nim usiadłem. On mówi, że jest pełno roboty, żeby tych ludzie chcieli przyjechać, bo tam, że tak powiem, kultura wykonawcza nie jest najwyższych lotów. No. Brakuje inżynierów po prostu dobrych, którzy brakuje inżynierów, raz zrobią, jest, a dwa przypiłują. Czasami za gorąco, czasami jest znowu za chłodno. Jakoś tak nie po drodze jestem ludziom z dobrą pracą. No, dobrze, Krawiec. Pytanko, komentarz jeszcze. No to trzymaj bardzo się. Ciekawe, bardzo ciekawe, słucham sobie z otwartą buzią i cieszę się, że panowie już wróciliście, bo brakowało trochę tych audycji. No, dziękuję bardzo. Podlizujesz się, to od razu widać, no ale jest przynajmniej nam miło. Dobrze. W każdym razie ja odradzam takie handle. Co można, wiecie, co można zrobić? No można kupić czasem w jakichś takich prowincjonalnych bazarach, w jakichś mniejszych miasteczkach. To nie może być całkiem wiocha, bo tam takiej działalności nie ma. Ale tak, gdzie turyści jeszcze przejeżdżają, można kupić bardzo piękne rękodzieła. Maski murzyńskie. Wczoraj przeglądałem na internecie w jednej z filii tej sieci, tej firmy aukcyjnej Christie, sprzedawali maski murzyńskie, tam cena wywoławcza parę tysięcy funtów. Także może na przykład coś takiego można kupić. Też trochę się trzeba na tym znać. Mam piękne tkaniny, piękne wzornictwo. Byliśmy w galerii Bulawayo, to jest drugie co do wielkości miasto w Zimbabwe, w Rodezji. I tam zresztą galerię prowadzi Anglik, który 30 parę lat temu przyjechał do Rodezji, zakochał się w tym kraju. Jeszcze to było za czasów Smitha, czyli tego dyktatora białego. No, ale zakochał się w Zimbabwe i został tam. Chyba kupił tę galerię, albo może wyłudził, nie wiem jak to się tam, jak to było. W każdym razie ma taką galerię, coś takiego muzeum. No słabe to muzeum jest, ale równocześnie prowadzi przy tym taki zespół studio, może tam ile tam, z 10 tych studio było, nie? Tak. To są takie pomieszczenia, które on wynajmuje artystom, malarzom miejscowym. No i kilku tam rzeczywiście utalentowanych chłopaków było. Ładne obrazy, ładne malowane tkaniny. Za śmieszne pieniądze. Oczywiście to też jest, zawsze jest taki problem, że człowiek nie jest przygotowany, no bo w krajach, w których obowiązuje już normalny biznes, normalny jest ruch turystyczny, prawda, i ludzie kupują, sprzedają, no to gdzie można zapłacić kartą kredytową, gdzie można wyciągnąć pieniądze z bankomatu, w takich krajach to ceny są już odpowiednio wysokie, no bo łatwo jest kupić, więc wszyscy kupują. W związku z tym rynek jest gorący. A tam, gdzie jest okazja, no to trzeba mieć znowu pieniądze. No ile można wziąć tej gotówki, prawda? Jak się weźmie za dużo, to można albo zgubić, albo nas mogą okraść. No, na szczęście nas nie okradli. A nawet nie było próby kradzieży, ani jakichś takich. Nie mieliśmy ani żadnych sensacji żołądkowych, zdrowotnych, no poza jakimś tam upilstwem, prawda, alkoholicznym, ale to się zdarza w każdym klimacie i w każdych na każdej warunkach. Wysokości. No ale ogólnie czysto, wszyscy ludzie zadbani, tak, czysto. Tak, tak, właśnie, to jest też niespodzianka. Bardzo, bardzo czyści, nie ma tego, żeby być jakiś spocony, no pewnie, że są tacy tam ci homlesi, ale dzieci na przykład, dzieci do szkoły idą w mundurkach, te mundurki są wyprasowane, czyściutkie, nie ma tam jakichś, ani niepotargane, nieporwane, zawsze wszystko załatane i pomyśleć, że to, że większość tych dzieci mieszka w chatkach, gdzie prądu nie ma. Prądu nie ma nawet. Jak ta matka, nie ma wody, nie ma prądu. Jak oni to piorą, czy do pralni nie noszą, bo ich nie stać. Więc to ta dbałość, zwłaszcza to, co jest bardzo budujące w Afryce, że obok tej gręgolady związanej z AIDS-em jest szalona dbałość rodziców o dzieci, a zwłaszcza matek o dzieci. Dbałość, i to taka mądra dbałość, żeby dziecko było odżywione i żeby chodziło do szkoły. Szkoła jest naprawdę to, że się że idą te dzieci po 15-20 km w jedną stronę szkoły, idą na piechotę, ale i idą. Uczą. I potem wracają. Uczą się. Byliśmy w takim sierocińcu, pamiętasz, u tych sióstr bliźniaczek, była dziewczyna która zdawała na egzaminy do jakiegoś amerykańskiego uniwersytetu, bo tam jest taka opcja, tam jest taka opcja, żeby zaadoptować jakiegoś tam murzynka, no i ona zdawała do Ameryki, bo ten sponsor po kilku latach postanowił jej zafundować studia w Ameryce i była najlepsza z wszystkich kandydatów. Na całym świecie, bo to z całego świata starają się o stypendium w szkole, znaczy żeby się dostać do tej szkoły i oczywiście stypendium. I ta dziewczynka, 17-letnia dziewczynka z Zambii, ofiara, sierota po oboje rodzice umarli na AIDS i wygrała. Także to nie są straceni ludzie. Albo jesteśmy w takiej szkole, która uchodzi, też w Lusace, w Zambii, która uchodzi za jedną z najlepszych szkół w tamtej części Afryki. Nasz taki Piotr, zaprzyjaźniony misjonarz, on tam uczy matematyki. Zresztą może wam następnym razem opowiemy trochę o misjonarzach i o misjach, bo chcielibyśmy do was zaapelować. Oj, każda misja to potężne przedsięwzięcie. Poczekajcie. Dzisiaj jest Środa Popielcowa. Mieliśmy ksiądz Jacek Gniadek, ten, o którym zacząłem mówić, a i potem przerwałem, przygotował dla nas homilię, nagrał ją nawet, a niestety... Puścimy. Puścimy Janku, tak, już w międzyczasie. Zaraz na koniec puścimy. Więc jesteśmy w szkole dla dziewcząt, tej właśnie, o której mówię, jednej z najlepszych szkół. I wchodzimy tam, oczywiście witamy w czasie lekcji, tam to zawsze jakaś sensacja, nie? Dziewczynki wstają, tam biją brawo, krzyczą, bardzo takie spontaniczne, fajne. No i pytamy się, która z was chce mieć własny biznes? Wszystkie ręka do góry, entuzjastyczne, brawo biją. A kto chce pracować w instytucji rządowej? Nikt, ani jedna osoba nie powiedziała. To cisza. Słuchajcie, potem wam opowiemy następnym razem o tym Chanshi Chanda. To jest Mises zambijski, czarny pastor, który propaguje Misesa, który sobie kupił dwa ludzkie działania, human action. Jedno, które ma bez przerwy przy sobie i czyta jak Biblię, i drugie, które pożycza ludziom, który chce na Misesa nawrócić. I on tam szerzy szkołę austriacką i libertarianizm i łączy to, co Jacek Gniadek napisał w swojej książce Dwaj ludzie z Galicji, mianowicie takie, której może nie tyle połączył, czy dostrzegł podobieństwo myśli Jana Pawła II, Karla Wojtyły i Misesa właśnie na temat człowieka i wspólnotę wartości obu tych myślicieli, mimo że działających z zupełnie różnych przesłanek, to samo robi ten pastor, który chce pogodzić, właśnie wykorzystuje jakby religijność Afrykanów i autorytet religijny, wykorzystuje do tego, żeby uczyć ich kapitalizmu, żeby uczyć ich wolnego rynku, wolnej wymiany, no konkurencji. Coś fantastycznego. To aż człowieka ciarki przechodzą. Więc to jest szansa, że jest nadzieja, że to się, że tam ten, to ziarno zakiełkuje. No to słuchajcie, na razie kończymy. Puść homilię. Poczekajcie, bo to jest bardzo, bardzo pouczająca rzecz. To my tutaj nie bawimy się w jakichś dewotów. Mianowicie Jacek Gniadek, ksiądz doktor Jacek Gniadek, pisze kazania wolnorynkowe. Tłumaczy pewne fragmenty Pisma Świętego, Ewangelię, na język właśnie wolnego rynku, albo inaczej. Pokazuje, że nie ma sprzeczności między wolnym rynkiem, wolnym wyborem, a tym, czego nauczał Jezus. No to co, to puszczaj, Kamilu. No, ale może jeszcze odbierzemy telefon, co? Słuchaj, ja muszę się zaraz niedługo po 10 połączyć z moją wnuczką, która okay. chce sobie porozmawiać, więc dlatego... To nie... szybko jeszcze no. Felix. Dobrze. Halo, Feliksie. Przekazuję prośbę z czata o drugą godzinę. No to będzie to następnym razem, bo dzisiaj niestety jestem już umówiony z moją wnusią. Tak, więc no niestety pytanie, dzisiaj drugiej godziny nie będzie. Piszcie do nas maile, pytania, jakie wam się podczas tej rozmowy, które wątki chcielibyście jeszcze posłuchać. I myślę, że za tydzień, Janku, dwie godzinki sobie zaplanuj. Możemy wtedy dwie godzinki. To się weźmie trochę piwa tutaj od razu na biurko, wina, prawda, żeby... Żeby w buzi nie zaschło. Okej, okay. To ja może spróbuję otworzyć ten dziwny format z tą homilię, czyli co? Wyłączamy podkład. Chwila. Tak. I puszczamy play. I to Zambii jest. Tylko nic nie idzie. Nie idzie? Ale coś mi wyskoczyło. Nie może wiem. Może masz jakąś wysypkę? Bo to jest jakiś dziwny format. O. Dlaczego dziwny format? Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, nie w niebie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Dzisiaj, w środę popielcową, rozpoczęliśmy w Kościele okres Wielkiego Postu. W tym dniu co roku jest rozważany ten sam fragment Ewangelii według świętego Mateusza z początku 6 rozdziału. Tekst ten przypomina nam o trzech filarach chrześcijańskiej religii. Modlitwie, jałmużnie i pokucie. Od czasów Jezusa nic się nie zmieniło w nauczaniu Kościoła. Tak przynajmniej wydawało mi się do pewnego dnia, kiedy wybrałem się do Pretorii na konferencję poświęconą inkulturacji. Było to prawie 10 lat temu, ale dobrze pamiętam to wydarzenie. Konferencja rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył południowoafrykański biskup. W kazaniu skoncentrował się tylko na dwóch filarach, na modlitwie i pokucie. Pominął zupełnie jałmużnę. Po mszy świętej zapytałem biskupa w zakrystii, dlaczego tak uczynił. Odpowiedź była dla mnie zaskoczeniem. W naszym kraju po upadku apartheidu, mówił spokojnie, zdejmując ornat, nie ma już miejsca na jałmużnę. Budujemy nowe państwo, w którym nikt nie będzie musiał już prosić o pomoc. Czy jest to możliwe? Kaznodzieja z pewnością miał na myśli państwo opiekuńcze, w którym nie będzie już sytuacji wyzysku człowieka przez człowieka. Taka koncepcja państwa nie rozwiązuje jednak problemu, stwarza nowy. Papież Benedykt XVI słusznie zauważa w swoich encyklikach, że próba zbudowania społeczeństwa idealnego, w którym dzieła miłosierdzia nie będą już potrzebne, jest niemożliwe. Ten projekt pomija zupełnie człowieka i jego wolność. Człowiek zawsze pozostaje człowiekiem. Za koncepcją państwa opiekuńczego kryje się de facto materialistyczna wizja człowieka. Człowiek nie żyje tylko samym chlebem. Społeczeństwo nie jest tylko produktem warunków ekonomicznych. Obecny papież trafnie zauważa, że państwo, które bierze na siebie dzieła charytatywne, staje się biurokratyczną instytucją, która cierpiącego człowieka nie potrafi otoczyć pełnego miłości osobistym oddaniem. To samo dostrzega Ludwig von Mises. Ludzie potrzebują ducha miłości i międzyludzkiej solidarności, ale ofiarując człowiekowi materialne wsparcie, nie mogą sprowadzić go do przedmiotu opieki społecznej. Mises nie podaje w tej kwestii żadnych rozwiązań jako ekonomista. Uważa jednak, że zastąpienie pomocy filantropijnej państwową gwarancją wsparcia pozostaje w sprzeczności nie tylko z prawdziwą naturą człowieka, ale jest również niepożądane z przyczyn praktycznych. Po pierwsze, obawa przed nędzą i poniżeniem związanym z korzystaniem z pomocy charytatywnej zmusza człowieka do dbania o zdrowie i unikania wypadków. Po drugie, jak pokazuje doświadczenie, brak państwowego zabezpieczenia mobilizuje człowieka do szybkiego powrotu do zdrowia, gdy dojdzie do jego utraty. Pozostaje jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, na którą warto zatrzymać się przy okazji rozważania dzisiejszej Ewangelii. Papież Benedykt XVI bardzo trafnie zauważa, że rozdawanie cudzej własności nie jest dobroczynnością. To prawo osobistego posiadania dóbr zewnętrznych umożliwia człowiekowi wypełnienie przykazania przyodziania nagich, nakarmienia głodnych czy udzielenia schronienia. Dzisiaj człowiek dysponuje bardzo skromnymi środkami na dzieła charytatywne. Ta społeczna przestrzeń została zawłaszczona przez współczesne państwo, które pod przymusem ściąga pieniądze na ten cel od swoich obywateli w postaci dużych obciążeń podatkowych. Należy podkreślić, że prywatne środki mogłyby być większe, gdyby interwencjonizm państwowy poprzez ekspansję kredytową i inflacyjny wzrost nie utrudniał ludziom oszczędzania i akumulowania rezerw na przyszłość. Wielkość środków nie jest tutaj jednak istotna. O wiele ważniejsze jest to, że własność prywatna przybliżyłaby dzieła charytatywne do ewangelicznego ideału. Jezus przypomina nam po raz kolejny, na czym ma on polegać. Kiedy zaś Ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I to chyba już dziękujemy, jest koniec. Dziękujemy, Jacku. To piękne kazanie. I takie kazania od czasu do czasu Jacek Gniadek będzie nam nagrywał i przysyłał. I myślę, że też go zaprosimy. No, na razie mamy barierą przed... jest prąd jest i internet. Internet. Po prostu tam mają... w tygodniu jest bardzo wolna transmisja, a kolei w weekend, kiedy jest szybsza i łatwiejsza... To prądu nie ma. To nas nie ma, to nie ma audycji. Ale myślę, że niedługo tam się też sytuacja poprawi i będziemy mogli przynajmniej raz na 2-3 tygodnie Jacka połączyć się z Jackiem. Zresztą to są fantastyczni korespondenci, ci misjonarze. Janku, za chwilę do tego wrócimy. Ja tak może zaapeluję do Was. Ja już muszę Was pożegnać. Bardzo no to trzymaj się, Janku, ja już tutaj zakończę, jak już musisz uciekać. Dobra, dobranoc i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Ja może zaapeluję tylko do naszych słuchaczy. To było kazanie wolnorynkowe. Dajcie znać, co myślicie o tym, żeby co niedziela takie kazanie się pojawiło na naszej antenie kontestacji, bo jak rozmawiałem z Hugo, to tak trochę kiwał głową, więc... Co wy o tym myślicie? Nie wiem, tak chciałbym poznać wasze zdanie. Dobrze, już kończymy. Dziękuję wszystkim serdecznie za to, że nas słuchaliście. I co? Wypuszczam Alberta. A jak macie jakieś pytania, to śmiało fior.com, kamilcebulski.pl bądź maile piszcie, ale odpiszę wam za 2 tygodnie, bo jeszcze nie nadrobiłem zaległości. Trzymajcie się i do usłyszenia. Wychodzimy!